Book 2 29 29 في المطعم 1 In die restaurant 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Is die tafel geneem? من فضلك قائمة الطعام. Kan ek die spyskaart kry? ماذا تنصح؟ Wat beveel jy aan? من فضلك واحد بيرة. Ek wil graag 'n bier hê. من فضلك واحد مي معدنية. Ek wil graag mineraalwater hê. من فضلك واحد عصير برتقال. Ek wil graag limoensap hê. من فضلك واحد قهوة. Ek wil graag koffie hê. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Ek wil graag koffie met melk hê. مع سكر من فضلك. Met suiker asseblief. من فضلك واحد شاي. Ek wil graag tee hê. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Ek wil graag tee met suurlemoen hê. من فضلك واحد شاي مع حليب. Ek wil graag tee met melk hê. هل عندكم سجائر؟ Het jy 'n sigaret؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ Het jy 'n asbak؟ هل عندكم شعلة نار؟ Het jy 'n aansteker؟ ينقصني شوكة. Ek kort 'n vurk. ينقصني سكين. Ek kort 'n mes. ينقصني ملعقة. Ek kort 'n lepel.